93 Polskiego Radia. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Życiu kobiety, która została poparzona w wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu, nie zagraża niebezpieczeństwo, mówią lekarze. Dobiega końca drugi dzień konwencji PiSu i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Politycy PO rozmawiali z mieszkańcami Białegostoku o małym ruchu granicznym. Na miejscu tragicznego wybuchu gazu w Bytomiu pracują policjanci. Swoje działania zakończyli strażacy. Zostały przeszukane pomieszczenia, również to, w którym doszło do wybuchu. Nie znaleźliśmy tam żadnych innych osób, więc bilans zamyka się na 3 ofiarach śmiertelnych, poinformował komendant wojewódzki Jacek Kleszczewski. Ofiary to kobieta i 2 dzieci. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób, w tym również 3 osoby poszkodowane. Najcięższych obrażeń doznała przechodząca kobieta w trakcie wybuchu. Została ona poparzona i trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wcześniej trafiła do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Jak poinformowała jego rzeczniczka Jolanta Wałkowicz, życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Pacjentka została przetransportowana do naszego ośrodka lotniczym pogotowiem ratunkowym. Został wykonany szereg badań diagnostycznych w celu wykluczenia konieczności interwencji chirurgicznej i ortopedycznej. I w chwili obecnej lekarze podjęli decyzję o przetransportowaniu pacjentki do Siemianowic w celu leczenia oparzeń. Kobieta jest przytomna w stanie stabilnym. Służby ustalają przyczyny wybuchu. Lokatorzy kamienicy jutro około 10 dostaną informację, kiedy możliwy będzie ich powrót do mieszkań. W Katowicach powoli dobiega końca kolejny dzień konwencji programowej PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Od wczoraj politycy i eksperci dyskutują tam nad zarysem programu na jesienne wybory. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. A jeden z tych ostatnich paneli dotyczył polityki społecznej. Głos zabrała m.in. była minister rodziny, obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska. Minister oceniła, że przez 4 lata partia rządząca pokazała, jak duże znaczenie przywiązuje do kwestii społecznych właśnie i do rodziny. Elżbieta Rafalska podkreśliła, że rząd może być z rozwiązań dotyczących spraw społecznych zadowolony. Pomyślałam sobie, że to jest trochę takie WWW Prawo i Sprawiedliwość, że to jest wiarygodność, że to jest wytrwałość, którą mieliśmy po wielu latach bycia w opozycji, budowania programów, przygotowywania się i to jest wierność, szeroko rozumiana. A o tym, jak ważne dla rządu PiS są zagadnienia związane z rodziną właśnie i z jej wsparciem, może świadczyć chociażby fakt, że tej panelowej jednej z ostatnich dyskusji przysłuchiwał się premier Mateusz Morawiecki, który, przypomnę, swoje wystąpienie miał po godzinie 15. A w tej chwili rozpoczęła się ostatnia, 13. sesja drugiego dnia konwencji. Zostaną na niej omówione m.in. kwestie dotyczące rynku polskich mediów. Z Katowic Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Aktywna dziś także opozycja, politycy Platformy Obywatelskiej na czele z szefem partii Grzegorzem Schetyną odwiedzili Białystok. To początek ogólnopolskiej trasy i akcji Porozmawiajmy. Posłowie spotkali się m.in. z kupcami na bazarze przy ulicy Kawaleryjskiej. O której pani tutaj dzisiaj? O 6 rano? I pusto. I pusto. Nie ma, nie przyjeżdżają, nie mają tych wiz. Tak. Strasznie. Mówimy, rozmawiamy o tym, że to fatalna decyzja. No. Rynek pada. Tylko musimy w Brukseli ją odkręcać, no to przez MSZ. No pilnujemy tego, będziemy. Trzeba działać. To jest miejsce, w którym kupcy zebrali ponad 1000 podpisów pod petycją do ministra spraw zagranicznych o przywrócenie wiz zakupowych dla Białorusinów. Sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz. Bo cierpią, ten bazar obumiera. Bo nie ma klientów z Białorusi, decyzja rządu PiS pozbawiła ich możliwości łatwego przyjazdu do Polski. Szef PO Grzegorz Schetyna. Gdy wygramy wybory, zmienimy te przepisy. Plan polityków PO na następny tydzień obejmuje natomiast m.in. region łódzki i kujawsko-pomorski. Na koniec jeszcze zagranica. Teheran ostrzega, że Wielka Brytania powinna spodziewać się stanowczej odpowiedzi po tym, gdy zatrzymała pod Gibraltarem tankowiec przewożący irańską ropę naftową do Syrii. Do przejęcia statku przez brytyjską marynarkę wojenną doszło 2 dni temu. Na wodach Zatoki Perskiej zatrzymał się dzisiaj brytyjski tankowiec Pacific Voyager. Zarówno Teheran, jak i Londyn zdementowały jednak pojawiające się wcześniej informacje, że statek został przejęty przez Irańczyków. O możliwości zastosowania retorsji za zatrzymanie statku w Gibraltarze informowali wcześniej przedstawiciele irańskiej władzy. Brytyjska instytucja koordynująca bezpieczeństwo statków poinformowała, że jest w kontakcie z załogą i zatrzymanie tankowca było zgodne z planem i procedurami. Z kolei Teheran podkreślił, że sfabrykowane informacje pojawiające się w mediach wpływają na wzrost napięcia w regionie Bliskiego Wschodu. Sąd Najwyższy Gibraltaru przedłużył wczoraj zatrzymanie tankowca Grace One na 14 dni. Pływająca pod panamską banderą irańska jednostka została zatrzymana i doprowadzona do portu. Władze brytyjskie i amerykańskie podejrzewają, że przewożona na niej ropa pochodzi właśnie z Iranu, a jej odbiorcą miała być Syria. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. W Halstavik trwa Grand Prix Szwecji na żużlu. To czwarta runda indywidualnych mistrzostw świata. Po rundzie zasadniczej, czyli 5 seriach i 20 biegach, szanse na awans do półfinału stracili Janusz Kołodziej i Patryk Dudek. Są za to w czołowej ósemce pozostali Polacy. Zobaczymy w akcji Macieja Janowskiego oraz Bartosza Zmarzlika. Najwięcej punktów w rundzie zasadniczej zdobyli Słowak Martin Waculik i Rosjanin Emil Sajfudinow. Na kortach Wimbledonu, jak już wiadomo, z turniejem pożegnała się Magdalena. Net przegrała w dwóch setach z Czeszką Petrą Kwitową. Do kolejnej rundy awansowały także Amerykanka Serena Williams i Australijka Ashley Barty. Wśród panów awans Szwajcara Rogera Federera i Hiszpana Rafaela Nadala. W piłce nożnej w ćwierćfinale Pucharu Narodów Afryki zagra Nigeria, która pokonała 3-2 Kamerun. Przed chwilą rozpoczął się mecz 1/8, w którym gospodarze turnieju Egipcjanie grają z RPA. W Copa America w oczekiwaniu na jutrzejszy finał Brazylii z Peru o trzecie miejsce walczą Argentyna z Chile, jest 0-0. Na Mistrzostwach Świata Kobiet w meczu o brąz Szwedki wygrały z Anglią 2-1. Jutro w meczu finałowym Stany Zjednoczone zagrają z Holandią. A w Rosji Lokomotiv Moskwa wygrał krajowy superpuchar. Drużyna, w której całe spotkanie rozegrali Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus, pokonała 3-2 Zenit Sankt Petersburg. Jeszcze dobra informacja z Neapolu i z Uniwersjady. Tam kolejny udany występ siatkarskiej reprezentacji Polski Akademików, która pokonała 3-0 Francję. To drugie zwycięstwo Polaków w imprezie. Wczoraj wygrali z Brazylijczykami również 3-0. Jutro mecz z Iranem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy i w centrum kraju. Temperatura minimalna od 9-10 stopni na północnym zachodzie do 15-16 na południu kraju. Jutro będzie od 17 stopni na północy do 23 w centrum i 25 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Michał z Łodzi. Maciek z portu w Gdyni. Piotrek z Kazimierza. Kazimierz z Piotrkowa Trybunalskiego. Danka z Białegostoku. Stasek z Esterku z Płaszczyznego. Michał z Sopotu. Andrzej z Podkrosna. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Labor of Love, utwór, który pojawił się w czasie niedawnych koncertów grupy Dead Can Dance w Polsce. Tu z sesji dla Johna Peela z roku 1983. Na sesji zagrali oczywiście jeszcze kilka utworów, w tym Ocean. czasie pobytu w Warszawie Brendan Perry znalazł chwilę, za co jesteśmy mu bardzo zobowiązani, żeby odwiedzić nasze studio przy Myśliwieckiej 357. Rozmowa z Brendanem w jednym z najbliższych wydań Listy Osobistej. Teraz króciutki fragment rozmowy. In a way it's like a form of musical impressionism that's kind of at work. I kind of decided there were three main areas that I needed to like sections in an orchestra, let's say, to make it easier to understand. So one section would be the melodic instruments, one section would be the rhythmical instruments, and the other section would be human voices and bird calls, natural sounds, of living organisms. Opowiadał o nowej płycie Dionizos, o tym, że projektując płytę pomyślał o trzech płaszczyznach, tak jak w malarstwie impresjonistycznym. Pierwsze z nich to instrumenty muzyczne, melodyczne, drugi instrumenty rytmiczne i trzecie ludzkie głosy i głosy natury. Nagrywane, co jest zupełnie osobną opowieścią, prawie na całym świecie. Rozmowa z Brendanem Perry. Tak jak mówiłem, w jednym z najbliższych wydań Listy Osobistej. Teraz kolejna sesja dla Johna Peela. O rok starsza, 1984. Skoro gramy sesję dla Johna Peela, jeszcze dwa radiowe nagrania grupy Dead Can Dance. Następne jest dość ciekawe, nazywa się Sloth i zespół zagrał je rzeczywiście dla radia, choć wersja studyjna ukazała się na solowym albumie Brendana Perego Eye of the Hunter. Tu wersja Dead Can Dance. Thank you. sometimes when I'm alone, I imagine that the world is a mirror, and in my mind's eye, behold my dark inner nature. I've been wasting time on this time on at home, till I get so confused I can't see anymore. I've crashed where I should have seen the signs, dragging my feet when I could have been flying. Sometimes when I'm alone, I drink to the health of my torment, and dance at the altar to the tune of a drunken black tango. I've been wasting time on this time on it all, wasting my youth trying to settle old scores, sign away my rights when I should have read between the lines, dragging my feet when I could have been flying, dragging my feet when I could have been flying, dragging my feet. Dość długa rozmowa z Brendanem Perry rozpoczęła się od pytania o to, co stało za decyzją bardzo ważną życiowo i artystycznie przeniesienia studia z Irlandii do Francji. Studio w Irlandii, w którym powstawały wszystkie wielkie płyty nagrania Dead Can Dance. Powody były nieartystyczne, powody były prywatne i rodzinne. Jeszcze jedno nagranie radiowe grupy Dead Can Dance z roku 1993 nazywa się The Wind That Shakes the Barley. I sat within the barley green, I sat me with my true love, my sad heart strove the two between, the old love and the new love, the old for her, the new that made me think of Ireland dearly. And soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when at foreman's shuffle stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died, with soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamer to her tallow, I've lain my true love's clay-like corpse where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning early, with breaking heart when near I hear the wind that shakes the barley. Kolejny utwór, który Liza wyśpiewała pięknie na warszawskim Torwarze podczas niedawnego koncertu grupy Dead Can Dance. I jeszcze jedno nagranie tego zespołu. Dość rzadkie, nazywa się The Lotus Eaters. To piosenka, utwór, który miał trafić na 8. album grupy Dead Can Dance. Album Nigdy Nieskończony. Thank you.

o których mówią, że tacy jesteście dorośli. Próbujcie na siebie spojrzeć bez cienia złośliwości. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną. Bądźcie, co do was należy, z wyrazem śmiertelnej powagi. Na jedną nawet chwilę nie przerywajcie zabawy. Nie przerywajcie zabawy. Nie przerywajcie zabawy. Ludzie, co do was należy, razem śmiertelnej powagi. Na jedną nawet chwilę nie przerywajcie zabawy. Na finał oryginalnej płyty parafraza andersenowskiej bajki Nie przerywajcie zabawy. Sięgnijmy jeszcze do nagrań dodatkowych. Inna, znacznie wolniejsza wersja utworu Ta wiara. Thank you. Andrzej Zaucha, śpiew i instrumenty perkusyjne, Jan Kanty, Pawluszkiewicz, fortepian, śpiew, aranżacje, kierownictwo muzyczne, Anno Wójtowicz, wiolonczela i śpiew, Zygmunt Kaczmarski, skrzypce i gitara, Jan Gonciarczyk, kontrabas, Tadeusz Kożuch, altówka i trąbka, Zbigniew Frankowski, gitara i śpiew, Eugeniusz Makówka, perkusja i gościnnie Benedykt Radecki, perkusja. Na koniec przygotowań w polskim Jaworniku zagrali dla mieszkańców tamtej wioski koncert, a dozorcy Domu Kultury, w którym odbywały się próby, przesyłali pocztówki, jak wspomina Anna Wójtowicz, z każdej miejscowości, gdzie później grali. A niedługo pojechali jako polska delegacja w roku 1972 na Olimpiadę w Monachium. Tam z grupą Anawa dzielili jedną scenę i Terry Riley, i John Cage. To, co pozostawili po sobie, to tylko jeden album i nagrania dodatkowe, a jednak jest to niewiarygodnie bogata spuścizna, która, tak jak mówię, warta jest przypomnienia, być może nawet w nowych wersjach. Na festiwalu Młyn Jazz w Jaworowicach, w tej chwili kończy swój występ Matt Dusk, za chwilę Macy Gray, która chwilę temu, o 19:00, wymyśliła sobie, że musi dostać tort, w dodatku z życzeniami po polsku. I o dziwo udało się to zamówienie zrealizować w tempie absolutnie ekspresowym. Ona zakończy festiwal. Myślę, że jej występ przeciągnie się ponad północ. Marcin Kocięba i Piotr Mec w naszym plenerowym studio tu w Jaworowicach pod Wadowicami na Młyn Jazz Festival. Agnieszka Łukasiewicz i Anna Gacek przy Myśliwieckiej 357. Pożegnamy się nagraniem udostępnionym trójce przez organizatorów festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. W tym roku w Lublinie głównymi gwiazdami byli zespół Ministry i Lee Scratch Perry. I właśnie fragment występu tego ostatniego kończy dzisiejszą listę osobistą. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Hello, beautiful jungle. Hello, beautiful humble. I hope you never stumble. You always be good. Hello, Mr. Cop. Hello, Mr. Cop. Do you have a big cop? Mr. Cop. Mr. Cop, do you have a big cup? Our eyes are living strong. From Kingston town, he lives his life. Lift his hat and shake his cap. Our eyes are living strong. From Kingston town, where he lives in, he lives in, people gather around, around the mulberry bush. We we ja ja ja, we ra ra ra, Rastafari. Sa sa sa sa. past of my life. All eyes are leaving sun. He's on the ground. People get around. People get around. More than able to push, push, push. All right, I'm unable. Push, push, push, push. Dr. Push, Dr. Push. Push, push, push. Dr. Push. Police, police.